Spokojnie, w Żabce szybko i tanio doładujesz prąd do licznika przedpłaconego. Prowizja 3,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 sierpnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pracownicy punktów szczepień będą chronieni tak jak inni funkcjonariusze publiczni. Minionej doby zarejestrowano 200 zakażeń koronawirusem. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami z gradem. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że premier Mateusz Morawiecki zaakceptował objęcie pracowników punktów szczepień taką samą ochroną jak innych pracowników publicznych. Na posiedzeniu Rady Ministrów omawialiśmy ataki antyszczepionkowców na punkty szczepień oraz skierowanie gróźb wobec personelu medycznego, napisał na Twitterze minister Niedzielski. Do najpoważniejszego ataku na punkt szczepień doszło w ubiegłym tygodniu w Zamościu. Podpalono tam mobilny punkt szczepień na Rynku Solnym. Tej samej nocy ogień podłożono również pod budynek powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Zamościu. Minionej doby zarejestrowano 200 zakażeń koronawirusem. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19 ani z powodu jego współistnienia z innymi schorzeniami. Profesor Joanna Zajkowska, specjalista chorób zakaźnych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, mówi, że liczba zakażeń koronawirusem będzie rosła. Tych zachorowań będzie więcej, dlatego że my wracamy z wakacji, w krajach sąsiednich tych zakażeń jest dużo więcej, w związku z tym i u nas będą. Widzimy też, że chorują osoby młodsze, w związku z tym tych hospitalizacji jest mniej, ale są zakażenia też. Myślę, że to jest takie pozorne uspokojenie się i że ta fala, której się spodziewamy, będzie. Do tej pory w naszym kraju wykonano ponad 35 milionów szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 17 milionów 910 tysięcy osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zapowiedział, że o 13 rozpocznie się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. Omawiane będą m.in. zmiany w tzw. ustawie medialnej. Chodzi o możliwe skrócenie zaplanowanych obrad Sejmu. Dzisiaj jest prezydium Komitetu Politycznego, a jutro rano prezydium Sejmu i wszystko się bierze. Tylko zdecydujemy, czy to teraz, czy nie. No jest trochę głosowań. Sejm nie chcemy, żeby trwał dwa dni, tylko jeden. Musimy się zmieścić w tym jednym dniu, żeby posłowie, ci co dojadą, dopiero jutro zdążyli dojechać, więc no nie mamy dużo czasu. Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zakłada zmiany w regulacjach dotyczących przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Premier Grecji przeprasza za zaniedbania władz w walce z pożarami. Od tygodnia ogień trawi północne rejony Aten oraz położoną niedaleko stolicy wyspę Ewia. Tysiące osób musiały opuścić swoje domy. To największy taki kataklizm w Grecji od lat. W Grecji jest już ponad 500 pożarów, a walczą z nimi strażacy z kilkunastu krajów. Najgorsza sytuacja jest na wyspie Ewia, gdzie tysiące osób musiały zostać ewakuowane. Część Greków zarzuca władzom, że te za późno zareagowały na pożary. Setki osób protestowały przed parlamentem w Atenach. Rząd zostawił nas samych, dla nich liczą się ich własne zyski, a nie ludzie. Oni dali miliony na myśliwce i na policję, ale nie dali pieniędzy na sprzęt ratunkowy. Mówił jeden z protestujących, Nikos. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis w telewizyjnym wystąpieniu przeprosił za zaniedbania. Jestem pierwszym, który przeprasza za nasze słabości. Rozumiem ból wielu mieszkańców, którzy widzieli, jak palą się ich domy. Polityk uważa, że powodem pożarów i wcześniejszej fali upałów w kraju są zmiany klimatyczne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I na koniec smutna informacja, nie żyje Ryszard Jarzębowski, wicemarszałek Senatu w latach 2001-2005. Senator drugiej, trzeciej, czwartej i piątej kadencji. Polityk miał 76 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Jak mówi Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu dnia burze będą przechodziły przez północną, zachodnią i centralną część kraju. Miejscami spadnie ulewny deszcz. Punktowo spodziewamy się nawet do 30 mm. Ulewy wiatru mogą sięgać przy tych najsilniejszych burzach do około 80 km na godzinę. Niewykluczone też jest lokalnie opad gradu.

niech, niech, niech. Baba grzeje się, a dziada skuje nut starcą, daj dom. Zastrzyki na ból, a dzie, dzieciom posłużyć, daj. Zmartwychwstawać gra. Będziemy ćwiczyć, to postanowione. I do tego jeść regularnie, co 3 godziny. I to zdrowo jeść, dużo warzyw i owoców. Do południa 0 przekąsek. Jeśli chodzi o liczby, proszę Państwa, liczba otyłych dzieci i młodzieży wzrosła od roku 1975, przepraszam, z 11 milionów do 1,124 milionów w roku 2016. Problem nadwagi i otyłość jest problemem globalnym, mówi dietetyk kliniczny i psychodietetyk Katarzyna Błażejewska-Sztur. W ostatnich 40 latach znacznie wzrósł odsetek dzieci z nadmierną masą ciała. Jak pokazują badania, co trzeci 8-latek waży za dużo, a w przypadku dzieci w wieku 10 do 16 lat odsetek dzieci z nadmierną masą ciała to około 20%, przy czym częściej dotyczy to chłopców niż dziewczynek. Grzegorz Dzida, jestem lekarzem, diabetologiem, pracuję w samodzielnym, publicznym szpitalu klinicznym numer 1. Ta otyłość wynika z dysproporcji pomiędzy przyjmowaną liczbą kalorii, a wydatkowaną w postaci aktywności fizycznej. I na razie to jest problem z nadwagą i otyłością, a za 10-15 lat to będzie problem z powikłaniami takimi jak nadciśnienie czy cukrzyca. Girek Aleksandra, dietetyk. Czego zacząć w ogóle zmiany? Zacząć jeść na pewno regularnie, spożywając posiłki co 3 godziny, małe objętościowo. Nie dopuszczamy do dużego, ogromnego apetytu, głodu i do sytuacji, w której sięgamy po cokolwiek, gdzie po prostu kolokwialnie mówiąc atakujemy lodówkę. Ważne też, żeby te posiłki były pełnowartościowe, z błonnikiem, żeby aby zamienić produkty zbożowe na takie, które mają w sobie pełne ziarno, gruboziarniste kasze, pieczywo pszenne na jakieś grahamki czy też żytnie. Mateusz Polusiński, jestem trenerem personalnym. WHO mówi o tym, że dla prawidłowego rozwoju dzieci potrzebne jest nam około godziny ruchu dziennie. Niektóre badania pokazały, że już 4,5 tysiąca kroków dziennie u dzieciaków pozwala na prawidłowy rozwój wszystkich cech fizycznych. Tutaj chodzi nam faktycznie o spacerowanie, po prostu wprowadzenie ciała w ruch i tak naprawdę to już daje korzystne efekty. To jest tak jakby taka miniaturka treningu. Nie każdy musi być sportowcem, nie każdy musi trenować na siłowni, bo to nie o to chodzi w życiu. Trzeba robić coś, co się lubi i to faktycznie będzie dawało największe korzystne rezultaty. A tak naprawdę takie wyjście na spacer, jeśli to lubimy, będzie dawało więcej pozytywnych efektów. Na przykład właśnie poprawa takich funkcji ruchowych. Na początku też myślę, że ważne są takie małe zmiany, malutkimi kroczkami, żeby to wszystko zmieniać, a nie od razu rzucać dzieci na głęboką wodę, bo wiadomo, że będą się wtedy buntować. Co warto wprowadzić? Na przykład takie dni słodyczowe, żeby dzieci mogły jeść te słodycze tylko raz w tygodniu, a nie codziennie. Dodatkowo w trakcie treningu produkowana jest dopamina i serotonina. Po treningu też wydzielamy endorfiny, co sumarycznie składa się na to, że taki trening będzie niwelował stres, będzie nam obniżał też bodźce bólowe. Żeby dzieci i młodzież wyszły z domów, wyszły z tych smartfonów i komputerów i no, wróciły do takich zabaw, jakie my znamy z naszego dzieciństwa, kiedy jeszcze nie było komputerów, jeszcze nie było smartfonów. Spędzaliśmy większość czasu na podwórkach, biegając i grając w piłkę, czy zajmując się inną aktywnością taką dziecięcą. WHO wskazuje, że jeśli obecne trendy utrzymają się, to do roku 2025 na świecie będzie około 70 milionów dzieci do 5 roku życia z nadmierną masą ciała. Czyli na dwór dzieciaki i młodzieży, albo na pole, jeśli jesteśmy z Krakowa, albo na WF. A na WF-ie dzisiaj rzucamy piłką lekarską i skaczemy przez kozła. Ha, może być? 22 minuty po 13. From the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking. And the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. sumie tak się zastanawiam, proszę Państwa, czy dzisiejsza młodzież, dzieci lubią WF? Czekają z utęsknieniem na wrzesień? Czy tak jak trochę za moich czasów, najlepiej było jak nauczyciel rzucił piłkę i mówił, grajcie przez 45 minut. Z tym skakaniem przez kozła to nie tak, że wszyscy byli zachwyceni. I z innymi aktywnościami również. Dziś Dzień Ratowników i Przewodników Górskich. Za chwilę rozmowa z szefem GOPR-u w Trójce. 26 minut po godzinie 13. Ci, co ratują, ludzi mówią tak, trzeba kochać i ludzi, których się ratuje, i góry. Jeszcze 9 minut po godzinie 13 w Trójce gość, którego witam serdecznie, pan Jerzy Siodłak, naczelnik GOPR-u. Dzień dobry. Witam, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Dzień ratowników i przewodników górskich. Dziś proszę przyjąć najlepsze życzenia na początku naszej rozmowy i podziękowania za waszą pracę, za waszą służbę. No, dziękuję bardzo. Cenimy sobie te życzenia i wsparcie wszystkich, którzy po górach chodzą i którzy no, patrzą na naszą pracę z takim zainteresowaniem. Z podziwem chyba, panie Jerzy. Zawsze mi się wydawało, że być goprowcem to naprawdę nie lada rzecz i nie tak łatwo o nim zostać i później pewnie ta satysfakcja nieporównywalna z niczym innym, kiedy ratuje się człowieka, nawet jeśli tam nie przygotował się do tej wyprawy w góry, nawet jeśli o obuwie nie zadbał, no to jednak wy swoją pracę zawsze musicie wykonać i pewnie no jest satysfakcja, jest radość, prawda? Chociaż warunki trudne. My nie oceniamy rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, nie oceniamy ludzi pod kątem tego przygotowania. Owszem, obserwujemy to, widzimy, staramy się z tego wyciągać wnioski i dawać wiele wskazówek takich właśnie związanych z profilaktyką bezpiecznego chodzenia po górach, ale naszym zadaniem, a przede wszystkim pasją, jest bycie w górach i ratowanie ludzi i wykorzystanie swoich umiejętności i kwalifikacji, które zdobywamy przez cały okres bycia ratownikiem górskim, a zazwyczaj wielu z nas tak naprawdę wiąże się na całe swoje dorosłe życie z tą pasją i ratownictwem górskim. Ale jak to jest, panie Jerzy? Przecież to nie wystarczy chodzić po górach. Wy, rozumiem, chodzicie po tych górach 4 razy szybciej, biegacie po nich, latacie, jeździcie. To naprawdę trzeba mieć i doświadczenie, trzeba mieć świetną kondycję. Z drugiej strony wiedzieć, co zrobić z człowiekiem, który znalazł się w tarapatach, bo przecież też co człowiek, co przypadek, to inna sytuacja. No nie, no bardzo trudne to jest zajęcie, naprawdę. Tak się zastanawiam i podziwiam jeszcze bardziej. No bo to wygląda tak, że właściwie prawie wszyscy ratownicy to są ludzie, którzy w górach uprawiają różne inne formy swojej aktywności górskiej. To są przewodnicy górscy, to są taternicy, alpiniści, himalaiści, to są ludzie chodzący po jaskiniach, to są ludzie latający na różnego rodzaju urządzeniach, glajtach, nie glajtach, paralotniach. Ludzie, którzy no, zdecydowanie postawili w życiu na dużą aktywność, aktywność fizyczną, ale to też strasznie rozwija i to we wszystkich porach i na różnych płaszczyznach. I to ratownictwo jest tak naprawdę taką wisienką na torcie, bo tak też było i w moim przypadku, kiedy byłem już właśnie i przewodnikiem i uprawiałem różne formy i narciarstwa, instruktorem narciarstwa, tak jak wielu również z nas, no to tak gdzieś jeszcze skusiło mnie poprzez kolegów i znajomych, żeby właśnie wejść w ten świat ratownictwa górskiego. I tutaj łączą się właśnie w tym ratownictwie górskim, łączą się różne pasje, różne zachwyty tym, co w górach tak naprawdę można robić. Panie Jerzy, jak to jest, jak można zostać takim zawodowym ratownikiem górskim? Rozumiem, że też jest cała masa wolontariuszy, ale też nie każdy takim wolontariuszem może zostać. Wtedy przyjeżdża się na jakiś dyżur na przykład w góry. Można na przykład mieszkać w Gdańsku i przyjeżdżać do Zakopanego, bo chce się być ratownikiem górskim. Czy to jednak pan powie, nie, za daleko, lepiej tam do Wopru się zapisać? No, preferujemy rzeczywiście ludzi mieszkających w górach z tego względu, że jeżeli dochodzi do jakichś działań w górach i takich akcji, które muszą być natychmiast podejmowane, to są czasem działania zespołowe, to rzeczywiście, jeżeli ratownik mieszka na miejscu w tych górach, no to on jest w stanie w każdej chwili się stawić do tej służby. Jeżeli ktoś mieszka poza obszarem gór, no to jest w tym problem. Ale tak naprawdę to mamy ludzi w ratownictwie górskim w Polsce i zarówno w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, jak i w Tatrzańskim Pogotowiu, ludzi z całej Polski, również z Gdańska, o którym pan wspomniał. I takich kolegów również mam, którzy poświęcają swój urlop, swoje weekendy, swój wolny czas i spędzają go w górach, ratując innych ludzi. A proszę powiedzieć, takie wezwania do akcji ratowniczej zdarza się często w sezonie? Jak to wygląda? Czy raczej siedzicie sobie w swoich bazach i takie wezwanie jest, no nie tak jak nam się wydaje, że codziennie wychodzicie do akcji, trzeba brać kłada, trzeba jechać w góry, tak jak to wygląda na filmach. Proszę jak to powiedzieć, jak to codziennie wygląda w waszej służbie, w waszej pracy? Tak naprawdę to są, zwłaszcza w okresach ferii letnich, zimowych, to są okresy, gdzie ta frekwencja w polskich górach, zwłaszcza ostatni rok, to co się dzisiaj też dzieje. To jest niemożliwe, co tam się dzieje, tam są tłumy przecież, tak. To jest ogromna frekwencja i ta ogromna frekwencja przekłada się też na bardzo dużą ilość interwencji ratowników górskich. W ciągu roku to są tysiące, to jest liczba od około 6 do 8 tysięcy interwencji w całych polskich górach, różnego rodzaju oczywiście interwencji związanych z różnymi formami rekreacji i sportu, które ludzie sobie w górach wymyślili i uprawiają. To jeszcze trzeba popatrzeć na to, że tak naprawdę obsługuje to grupa ponad 1000 ratowników ochotników, czyli wolontariuszy i niecała grupa 200 ratowników zawodowych w całej Polsce. A jak wygląda ta służba? No, my pełnimy tą służbę 24 godziny na dobę w stacjach górskich, które są o których informacje możemy znaleźć na internecie, na różnych forach internetowych związanych z górami i bezpieczeństwem. I tam, jeżeli tylko przychodzi sygnał, że potrzebna jest interwencja ratownika, ratownicy wyjeżdżają, w zależności od rodzaju interwencji używają różnych środków transportu, różnego sprzętu, czy to jest tylko turystyka przysłowiowa, skręcona kostka, czyli staw skokowy, czy to są interwencje poważne, opierające się już o działania z użyciem śmigłowca, ratowania taterników, tu mowa o Tatrach, czy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, czy akcji również związanych z uprawianiem taternictwa jaskiniowego. No różnego rodzaju. Również na wodach szybko płynących, bo i w tym lat wiele temu żeśmy się wyspecjalizowali. Tych interwencji akurat jest na szczęście najmniej, ale jest to spora liczba działań i tak naprawdę w sezonie letnim czy zimowym ratownicy dziennie z poszczególnych stacji wyjeżdżają po kilka, a czasem nawet kilkanaście razy do różnego rodzaju wypadków. Panie Jerzy, proszę powiedzieć, czy spotyka się pan często z wyrazami wdzięczności ludzi, którzy skorzystali z waszej pomocy, których uratowaliście? No z tym bywa różnie, bo to bywa i tak, że owszem jest ta wdzięczność, jest podziękowanie, ale bywają też tacy ludzie, którzy traktują to jako taki przysłowiowy obowiązek, bo ktoś płaci podatki, bo ktoś zapłacił, ktoś tam jest, no i od tego są ratownicy górscy, którzy jak taksówka powinni zawieźć, podwieźć i obsłużyć. No te reakcje są różne. Tak samo jak są różne reakcje, kiedy czasem bardzo delikatnie zwracamy uwagę i staramy się komuś podpowiedzieć bezpieczny rodzaj zachowania, przestrzec, czy poprosić o to, żeby ktoś gdzieś nie poszedł, bo to grozi oczywiście konsekwencjami dla niego, tymi negatywnymi. No te reakcje też ze strony turystów są różne i to jedni oczywiście przyjmują, dziękują, a drudzy niestety no mówią o tym, że właściwie nie powinniśmy się do tego wtrącać. No, ciekaw jestem, jak musicie w sobie dusić pewne słowa i zachowania, jeśli widzicie turystów takich, na przykład rozebranych, ostatnio była taka moda, prawda, że zdobywało się góry chyba w samych spodenkach i raz tłumaczyć, dwa, nie chcę słuchać, a trzy, jednak nie można w potrzebie zostawić. Panie Jerzy, tym bardziej wyrazy uznania, podziękowania i najlepsze życzenia, abyście zawsze bezpiecznie z gór wracali i pomagali tym wszystkim, którzy pomocy potrzebują. Dziś Dzień Ratowników i Przewodników Górskich. Jerzy Siodłak, naczelnik GOPR-u, był gościem Trójki. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w górach. Na szlaku. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human, I made mistakes.

Łukasz Szwed, dzień dobry. Dzień dobry. Ja pójdę po kawę, ale jak pan będzie potrzebował, to proszę dzwonić. Dobrze, ponieważ dziś pomówimy o telefonach. Jakieś 145 lat temu Alexander Graham Bell wynalazł telefon. Nie był to co prawda smartfon, SMS-ów też nie wysyłał, ale zawsze można było zadzwonić do żony i powiedzieć: wstaw kochanie kartofle, będę za 20 minut. Ale zanim powstał telefon, ludzie używali telegramu, czyli małomobilnego pradziadka SMS-ów. Chciałem nadać telegram. Proszę. Proszę. Co? Najdroższa dziuniulko. Jak to dziuniulko? No, zwyczajnie dziuniulko. To tak zdrobnie, ale od dziunia. No nie ma pani co ruszać ramionami. Niech pan mnie nie poucza, dobrze? Ja jestem na służbie i sama wiem, czym mam ruszać. Jak potrzeba, to mogę sobie ruszać ile chcę. No rzeczywiście, chce mi pani wmówić, że pani rusza ramionami służbowo, tak? A dlaczego nie? Jak jestem na służbie, to i ramiona są służbowe. Daj pan spokój, szkoda czasu. Najdroższa dziuniulko, kwiatuszku mój najsłodszy. Proszę pani, czy pani nie umie po cichu czytać? A nie rozumiem, co pan tu wypisuje. Raz dziuniulko, raz kwiatuszku. I do kogo to właściwie? I co to znaczy kwiatuszku mój najsłodszy? Co pan jada kwiatki? Proszę pani, to naprawdę to już moja rzecz. Niech pani się pośpieszy, szkoda czasu. Jak pani ma prawo ruszać ramionami, to ten obywatel ma prawo jeść, co mu się podoba. Kwiatki też nie. To smacznego. Mówię, żeby nie jadł kwiatków, niech sobie je, ja się tylko pytam. A pan niech się nie wtrąca, to jeszcze nie jest pana kolejka. Tęsknię za tobą, dziuniulko, tak ogromnie, proszę pani, naprawdę, że... Naprawdę, czy pani nie umie po cichu czytać, no? Troszkę ciszej. Co ciszej? Czytać, no. Po co zaraz cała poczta ma słyszeć, no? Co w tym złego, że pan tęskni? Niech pan sobie tęskni. No dobrze, ale może ten pan sobie nie życzy, to tak? Niech nie tęskni, czy ja mu każę? Sam pan widzi, że sam pisze. O. No ale proszę pani, to niesłychane, naprawdę. Co mi pan tu wydziwia niesłychane? Przed chwilą pan napisał dziuniulku, potem kwiatuszku i potem teraz w tym samym zdaniu znowu dziuniulko. Ja tego nie rozumiem. No dobrze, ale pani nie musi wszystkiego rozumieć. Co? Nie. Więc ja mam być wobec pana automat? Bezduszna biurokratka? Nie, proszę ale... pana, ja myślę przy pracy. Dobrze, proszę pani, ale nie o to chodzi przecież. Nie, rzeczywiście, niech pani już się zgodzi, szkoda czasu. Niech pan pani tą jedną dziubilkę wyrzuci. Dziunilkę! Przepraszam, dziunilkę, no. Pan wyrzuci, bo to będzie do kobiety zawsze ładniej i jedno słowo mniej. 60 groszy masz pan w kieszeni. 60? Nie, złoty 20, ozdobny pan chciał. Ale proszę pani, no... Nie, poważnie, więc może tak, zaraz. Chwileczkę. Najdroższa dziupilko... Dziunilko! Ale proszę pana, przepraszam, dziunilko, tak. Zaraz, najdroższa dziunilko... O, tak dziunilko, będzie dobrze. Proszę pana. Kwiatuszku mój... Jak tam było? Najdroższa dziuniulko, no. Kwiatuszku mój najsłodszy. Tak. Najsłodszy pani, tęsknie za tobą. O, tak. I w tym miejscu nie damy drugi raz pupilku. Dziuniulku. Proszę pani. Też pan imię wybrał. Tak, nie damy drugi raz, tylko od razu. Tęsknię za tobą tak ogromnie, że... jak tam dalej? Że świat wydaje mi się jedną pustynią na wieś, kiedy pani, no. Wracasz ty wstrętnych czasów, twój stęskniony Roman. Proszę o, pani. To żona na wczasach, tak? Na wczasach. Ale się pan rozpisał. I ja, panie, do żony na wczasy to krótko, patrz pan. W domu w porządku, Henio. No i już! I adres. Jadwiga Kowalska, Polanica, Willa Rusałka. Co? Przepraszam, proszę. To się dobrze składa, mi roboty. Tu też jest adresat Jadwiga Kowalska, Polanica, Willa Rusałka. Ty! Zaraz, jak to? Panie, co? To był sketch z Podwieczorku przy mikrofonie, a przed nami Kamila Klimczak w piosence Rozmowa intelektualna i wcale nie potrzeba do niej telefonu. I owszem, Joyce'a też doceniam, ale ty powiedz mi, dlaczego się nie zabierasz do pilcenia?